שלום רב, ילדים וילדות, חצילים ועגבניות. ברוכים הבאים לשיר הבלבולים. לפעמים העולם קצת מבלבל אותך, אז מה עושים? מבלבלים אותו בחזרה. כשהבפנים בחוץ והמתוק חמוץ, ומסביב הכל נראה קצת לא נורמלי. פתאום כל הגדולים כמו ילדים קטנים, וגם אתה מרגיש בפנים קצת מבולבלי. זה סימן שצריך לשים חיוך על הפנים, ולשיר בקול גדול את שיר הבלבולים. ועכשיו שימו לב, גבירותיי וגרביונותיי, כולם חוזרים אחריי. בלבלבולים, בלבלבולים, בלבלבולים, בלבלבולים, בלבלבולים. ואת הידיים נגלגל, את האוזניים נקבל, את הראש נבלבל ונשתולל. את הידיים נגלגל, את האוזניים נקבל, את הראש נבלבל ונשתולל. עכשיו כשזה קרה, פתאום הכל נפלא, ובפנים אתה מרגיש יותר בטוח. חיוך על הפנים, אתה בעננים, פתאום הכל מסתדר כשיש מצב רוח. ועכשיו כולם ביחד, קטנים וגם גדולים, בואו ונשיר עוד פעם את שיר הבלבולים. ועכשיו בואו נשמע את כולם פעם נוספת. 3, 4. בלבלבולים, בלבלבולים, בלבלבולים, בלבלבולים, בלבלבולים, בלבלבולים, בלבלבולים, בלבלבולים. את הידיים נגלגל, את האוזניים נקבל, את הראש נבלבל ונשתולל. את הידיים נגלגל, את האוזניים נקבל, את הראש נבלבל ונשתולל. נבלבל ונשתולל.